O sırada münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, bunları dinleri aldatmış, diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, bilsin ki Allah yegane galip ve hikmet sahibidir.